मिलावटी बनाया बढ़िया नहीं है। असली असली चीज से भगवान प्रसन्न होते हैं, नकली चीज से नहीं। तो नकली बनेगा नशे करता हूँ मैं अपने लिए नमस्कार करने के लिए कहूंगा मेरे नमस्कार करो तो ठीक रहेगा, बताओ ठीक रहेगा मेरा नमस्कार करो, आओ मेरे चरणों पर आओ ठीक होगा, आओ क्या सुनेगा पूछ रहे हैं कि हमारी कोई गलती हो गई हो तो बताइए। अब गलती है कि दिखावटी करें, सुधार करें, दिखावटी बना मत करो, दिखावटी बना नहीं, असली चीज है वो ठीक तरह से दिखावटी बना नहीं। ये आप यही मेरे आप सबके लिए लाभ की बात है। कहते हैं कि काम काम क्रोध के वेग में न चाहते हुए भी बह जाते हैं, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। हमारे तो समय हे नाथ करो, काम वृद्धि हो, क्रोध वृद्धि हो, लोभ वृद्धि होती रहे, त्रिविधम नश्य द्वारम द्वार तीन प्रकार से काम क्रोध लोभ तस्मा दे मुक्त कौन थे तमो द्वारे आदर आत्मा श्रेय तत्व प्रागति काम क्रोध लोभ तुम्हें बह जाते हो। तो जब काम क्रोध आवे चुप हो जाओ, क्रोध में बोलो मत। मैं तो एक सूल उपाय बताता हूँ कि पानी मुख में भर लो, न थूको न घिटो, पानी भर रहे क्रोध आ जाए पानी भर, जैसे क्रोध रह जाए पानी भर रहे फिर थूक दो, अब ठीक हो जाए। ये नरकों का दरवाजा है, काम क्रोध लो, ये महाराज हमारे राम काम क्रोध मैंने विज्ञान धाम का करीब बरस बर्बोध। कहते जिस समय में ये वेग आता है उस समय में ये बातें भूल जाते हैं कि समर्थन मत करो, विरोध मत करो, अपने मत मानो, ये सब भूल जाते हैं। ये भूल जाता है जब तक सत्संग नहीं करता, साधन नहीं करता तब तक। जब साधन करने लग जाता है तो इसमें लगता है आपसे मेरी प्रार्थना है आप साधन में लग जाओ, साधक हूँ मैं। अपने अहंता परिवर्तन के बिना आप लग नहीं सकते, अहंता को कोई बदल ना दो। आप जो दूल्हा बनते हो तो मेन कहते चुप रहो, चुप होते चलते धीरे धीरे चलते तो वो बिना चट मान लेते हैं, क्योंकि आप अहंता बदलेंगे मैं भीन हूँ, मैं दूल्हा बना हुआ हूँ, हम मतलब ये में है तो कह दो धीरे चलो, पट पट मान देते हो, पट मान देते हो। आज आप नहीं मानते कारण क्या है, आप ये अंता नहीं बदली। आप मानो मैं साधक हूँ, मैं साधक हूँ, आप अगर अंता बदलते ही आपके सब साधन हो जाएंगे, सब क्रिया मात्र से साधन हो जाएगी। मैं साधक हूँ साधु ऐसा स्वांग लेता है, स्वांग में भी अपना मान लेता हम स्वांग बनाऊंगा, स्वांग से मैं दुआ नहीं करता। तो मनुष्य मात्र जन्मजात साधक है, मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य अनुगम नहीं है और निश्चय भोग नहीं है। ये भोग योनी नहीं है, साधन योनी है, साधन है। तो ये अपने में अभगम साधक है, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं साधक हूँ भाई, मेरा काम करना साधक का काम करना है, मोर का काम करना है, शुद्ध हो जाएगा आपका जीवन, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा अपने आप, अहंता बदलते ही। शंका तो बोलो, इसमें शंका तो बोलते साधु,

व्यक्ति तो मिटे कल्याण नहीं होगा। और क्या होगा आप बताओ, व्यक्ति तो मिटने से और क्या होगा बताओ, आप बताओ, कल्याण होगा बिल्कुल। इस बात से व्यक्ति तो मन रखो, मेरे पर भी ऐसी कृपा करो तो मैं भी अपने व्यक्तित्व से ऊंचा उठूं और आप भी व्यक्तित्व से ऊंचा उठूं। अपने दोनों करे, हम एक ही पास लगे हैं। मैं ऊंचा टंग गया तो ऊंचा टंगने से कोई बड़ा थोड़ी हो गया, ये तो बोलना है तो ऊंचा बैठ बोल सब सुन ले। इस बात से ऊंचा बैठना कोई ऐसा नहीं है, परंतु सबकी सुविधा बोलने में सुनने में, इस बात से ऊंचा बैठी है, ऊंचा बैठे कल्याण थोड़े होता है। अभिमान आता है, अभिमान तो अभिमान प्रेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च नारद महाराज जी रहते हैं नारद सूत्र में। अभिमान प्रेषित्वा सरस्वती मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमान, सरस्वती मूल शूल प्रद नाना शूल देने वाला सरस्वती मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमान, सकल शोक मात्र शोक इतने शब्द अभिमान है, ये देहाभिमान है। देहाभिमानी नहीं दोषा सर्वे दोषा प्रादुर्भव बनते, सब दोष पैदा होते देहाभिमान से। तो देहाभिमान क्या है, आप नमस्कार करो हम नमस्कार करें ऊपर हाथ धर देना हाथ करे, सिवाय अभिमान क्या होगा आप बताओ, आप बताओ अभिमान क्या परमात्मा प्राप्ति होगी मेरे को आपको बताओ खुद नहीं बताओ ना, मेरे मेरा कल्याण है ना आपका कल्याण, आपका ही कल्याण से दे साधे व्यक्ति से गए तो से हमारा ही कल्याण व्यक्ति से रहते से व्यक्ति तो रहे तो जाए सामान्य में चैतन्य में सब सामान्य में जाए। ये अहंकार विमूढ़ात्मा करता में मन्य थे विमूढ़ात्मा होता है, इस बात से सबका कल्याण हो ऐसी बात है। आप बताओ कोई ऐसी कल्याण की बात, उसे कल्याण होगा सबका कल्याण होगा सबका हित होगा सबका हित हो ऐसी बात करो। मेरे विचार से आपने ये अच्छा बताया कि हमारा कल्याण कैसे होगा, तो आपका कल्याण व्यक्तित्व बढ़ाने से नहीं होगा, मेरे में व्यक्तित्व बढ़े तो कल्याण नहीं होगा, आप में व्यक्तित्व बढ़े तो कल्याण नहीं होगा। व्यक्तित्व घट करके परमात्मा है, परमात्मा है वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ। सातवें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहे बहु नाम जन्म नाम अंते बने हुआ वासुदेव सर्व सर्व सर्व वासुदेव वासुदेव सर्वम सब परमात्मा स्वरूप है, ऐसे कल्याण होता है सर्व वासुदेव। भागवत में कल्याण का उपाय बताया है, विशिज्य स्वयमानान स्वान दिशम बीजा देहिकियम प्रमेय तन्वत भूमो आश्वेत चंडाल गोखरम। कुत्ता चंडाल गाय और गधा अरे प्रमेय दंडवत भूमो दंडवत लंबा पर दंडने गिरे डंडे बटन डंड डंडे बड़ा लंबा बढ़ गए आश्वाल गोकर और कुत्ता और सांडाल और गाय और गधा प्रमेय धनवत भूमो पृथ्वी के ऊपर लंबा पड़ गया। भागवत बताया तो आप नमस्कार करो एक एकनाथ जी महाराज के पास में एक धनवत स्वामी थे धनवत उसका नाम धनवत स्वामी। तो एक दिन गधा हमारा पड़ा था तो महाराज नमस्कार करो, नमस्कार गधा उठ गया, सीता उठ चल दिया। एक नाथ महाराज बड़े नाराज हुए, निकले हो जा रहा माता हो जाओ हमारे साथ बता रहा, निकाल ही दिया यहाँ मत रहना जाओ सिद्धा ही करते हो। तो वो दिन वो तो खराब होती है, खत्ता जी गता मरा हुआ बड़े कैसे सिद्धा ही करते हो रहे दिल से सिद्धा ही भगवान नहीं मिलते, परमात्मा की प्राप्ति करनी है सिद्धांत है। निकाल दिया उन्होंने खराब भाई को, अपने पास नहीं रहने दिया, ये बात है संत महात्माओं की। विशेष जी स्वयं माना अनुस्वान अपने जो है हिरण्यगर्भ में उन्हें छोड़ दे रहे हैं, जैसे हम बीड़िया बने लज्जा लज्जा छोड़ कर गए, लज्जा आती है गधे को नमस्कार करे, अभी कुत्ते को नमस्कार करे तो शर्माती है ना, विषम बीड़ा से देखेगी बीड़ा देखे लज्जा को छोड़ दो, दंड होमाऊ पृथ्वी पर लंबे पड़े दंड हो कुत्ते को भी गधे को भी क्या है, क्या चार स्तंभों का है, मंदिर है भगवान है ईश्वर सर्वभूता नाम है देश दृष्टि, प्राणी मात्र के हृदय में भगवान रहते हैं तो भगवान ही मंदिर है, ये चार खंभों का मंदिर है। नमस्कार क्यों कुत्ते को नमस्कार, गधे को भी नमस्कार, गाय को भी नमस्कार, चंडाल को भी नमस्कार, ये भागवत ने कहा है। उनको कोई मना नहीं करता, ये सब काम जयदेव जी का है, कोई भी जयदेव नमस्कार करता तो मैं पूछ देता हूँ माँ बाप को रोजाना नमस्कार करता है नहीं, क्या नहीं करता हूँ तो खबरदार है मेरे को मत करना, तो रोजाना नमस्कार करना चाहिए माँ बाप को, माँ बाप को बड़ा को नमस्कार करा और चुप रहते बोलते नहीं क्या कर भाई हम पता हम तो फंस गए, तुम सबको नमस्कार करते हो अब हमारे घर में क्या कहे माँ बाप करते हो नहीं कहें तो खबरदार मेरे को नमस्कार करना, माँ बाप करते ही नहीं मेरे को नमस्कार करते हो, माता पिता बड़े हैं आचार्य है वन नमस्कार करो आज्ञा पालन करो उनका आदर करो तुम्हारा आदर होगा बड़ों को प्रणाम करो। तो यहाँ पर हमारे माँ बाप नहीं है तो फिर आपको ही करें आप ही माँ बाप हो, हमारे करो मना करो आप सबको करो आश्रय चांडाल गोक्रम चंडा कुत्ता और गऊर गधा करते हो ये तो मुश्किल काम तो फिर आपको करने में सरलता होती है, यही बात यही पत्र है यही पत्र है यही वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम का सर्वम नपुंसकलिंग सर्व सर्व दिल्ली गई है सर्व सर्व सर्वे सर्व सर्व सर्व सर्व सर्व तो सर्वम लिखा है नपुंसक है तो नपुंसक में तीन लिंग आते नपुंसलिंग कह दिया तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग अंतर्गत ऐसे यज्ञ दान तप कर त्याजी अंकार नहीं होते यज्ञ दान तप पावना नहीं पावना वासुदेव कहने से सब स्त्रियां पुरुष नमस्कार सब आते हैं, वासुदेव सर्वम संस्कृत शुद्ध होता है वासुदेव सर्व सर्व कहना चाहिए। या विशेष दृश्यंते लिंग संख्या विभक्त है लिंग संख्या विभक्ति ये दृढ़ है व्याकरणों का धन है धन लिंग संख्या में बुद्धि थी लिंग लिंग संख्या ये एक वचन विभक्ति प्रथम दृष्टि है ये धन है व्याकरण धन यही है तो उसमें वासुदेव सर्वम